څنګه غونډه کړې د سړی په سر کې د کور په سر د کور په سر تاسو ته مونږ ځو اسلام آباد ته عریضه کوو او دا خرچه مرچه ګرامو لګېږي او دې خوا ته نه دا چا ته راټول کړی تاسو دا نمایندګانو ستاسو خپل نمایندګانو په دلته کمپ کې واغه نه نه نمایندګانو دا لکه څو څه مشران دي تاسو په خپل هغه انتخاب کړی که څنګه هغه مشران بس مونږ خو نابلد وو لکه خپل مونږ خپل هم انتخاب کړی دی پوه مو لکه اوس مونږ ته خیمې نشته دا مخامخ کور دی خپل هم درته ښکاري خیمې نشته بس یخه یخني ده شپاله سوه کورنۍ او شپاله سوه کورنۍ مونږ راغلو کوم ځای نه راغلی مونږ کابل کابل کوم ځای شمالي نه ولې راغلو بس جنګونه وو بد حساب خراب وو باغ وسوځېده کور وسوځېده نه ښه شته نه بدې څه شی نهشته اوبه نهشته وچکالي ده بدې ورځې راغلې ښې ورځې نه خو نه یې راغلې اوس څنګه تر اوسه تاسو ته څه ورکړی دلته بس مخکې خو دوه دوه بجې وړې راکول د پاس په سر د کور په سر اوس د نفر حساب ده که څوک څلور نفرې هم هغه یو بجې ورکوي که څوک شپږ نفرې اووه نفرې هغو ته دوه بجې ورکوي نور څه دا بنل منل راسې نه نه نه دي راتلې کمپلي نه نه هسې راسې دلته را وړي د مونږ په نوم باندې هغه خلک چور واچي چور یو شور جوړ کړي بس چا یوه یوړو چا دوه یوړو چا بیخي وې نوړه سرونه پکې مات شو زنانو سرونه مات شو د سپینګیرو پښې ماتې شوې لاسونه یې مات شو چور جوړ شو څوک چور کوي دا خلک یې چور کړي بس دا د جا دلته مونږ په نوم مواد را وړي دلته پوره نه نه وي پوره نه رسېږي بس سترګه ووي او بیا عقل سړي سه چور واچوي هغه بس چور کړي اوس وایي د امریکې نه کوم مواد څه راغلي مواد مونږ ته ولاکه دا ټول نفر راغلي چا ته چا شي نه دي ورکړي ستا نوم وبخښه محمد هاشم څومره وخت کېږي تاسو دلته راغلي یاره پنځه میاشتې به وتلې پنځه میاشتې دي مونږ وتلې دي د ځای کې چې دا مواد خو بد دار شیان مونږ ته میلاوېږي کوم ځای نه راغلی یاست تاسو مونږ اصلاً کې کابل کې د شمالي قرباغ ولې راغلی یاست صاحب داسې راغلو چې مونږ کې وچکالي وي او اوبه نه وې او دوم دغه جنګونه او جدلونه هم سره وو ګټه نه وه او خوار و غریب وو نه مځکو چې کول او نه مزدوري راته میلاوېده او دلته دغه پیل شروع شوی وو دولتو دا کومکونه کول او دغه کومک پسې راغلو او اوس دغه کومک راته رسېږي خوري ورته پراته وي اوس خو خلک ما خو ډېرو خلکو سره خبرې وکړو هغوی وایي چې مونږ ته چی نه دی رسېدلی او کم دی او نه رسېږي تاسو ته څنګه رسېږي یاره صاحب داسې چل ده چې هغه کوم موادونه چې دي خو نه سم نه راته دا څو وخته کې اوبه نه راته رسېږي ګوره اوبو ته کته روان وي داسې روان وي هغلته چینه ده لرې ورو دي چینې پسې روان وي هغه کندو ته ځو اوبه راړو اوبه نه راته میلاوېږي مثلا دغه کومک یم شاو امداد چې راځي دغه نه راته میلاوېږي ډېر دغه چاته میلاویږي چې کوم خلکې مخکې او پیشوایي او هغه حکومت میلاویږي مونږ ته نه میلاویږي مونږ دغه اوبو سره په عذاب یو بند راته میلاویږي او نور دغه وړه چې دي دغه راته میلاویږي دا خپل استحقاق راکوي مخکې پوره راکول اوس څه کسر کې اوس ولا اوس کم دي اوس کم دي اوس کم دي غواړم خو مې رسیدلې کدا خطر پالو صاحب خیمه بالکل مونږ دا پنځه میاشتې کې چې راغلي دا اندګوره دغه ترپړنه راکړي نور نه خیمه راته میلاو شوی ده او نه یو شی چا راکړی دی او مخه خیمې دي زیاتر پالنه چې پراته یو ټول ولا بغل سو ماشومان به ویار لس پنځه لس ماشومان به مرسوي ولا پیلانم دی ما یو ماشوم اوس مریض ده د ډاکټر ته مې څو وارې یې وړو را وړو اوس ولا مریض پروت ده خپل ولا دونه د چې د سینې مې ګورو دونه ناشته ده دا لباس چې دی یخ تاریخ ده نو دا یخ آزاد ده یخ نه ډیر خراب شوی کدا کمپونه دونه افغانستان کې جوړ شي تاسو په نظر کې څنګه یا خري کدل یاره صاحب د چې کار د چې دلته نو سل پلانونه دي ښه هر سړی پلان لري او که په افغانستان کې مونږ جوړ کو راته ډیر به خوشاله یو ډیر به خي خو په یو دستور خپای چې د افغانستان کې تاسو تقریبا تیر کړي زحمت تیر کړي مونږ ته کمپونه جوړ کړي مونږ ته موادونه ملاو کړي هغه خلک جنگونه شروع کړي مونږ باندې بیا داسې بده ورځ راشي نو مجبور یو چې بیا دې ملکو ته منډه راواخلو ګینې د مسلمان دولت یعنی اصلي علت دغه مهاجرتونو جنګ دی د مهاجرتونو جنګ ده که داسې به کرار شي دوی خو ښه ورته ښه مونږ ته به انشاءالله مواد دولتونه میلاو کړي هلته به راته رسېږي خپله خاوره کې آرام به هم پراته وي دلته هم آرامي خو لیکن هغه ملک کې چې بیا جنګونه شروع شي دا خو اسلام دولت ته مونږ منډه دې ته راواخلو سیال تر باندې ورځ بده چې منډه دیر ته واخلو دند اسلام دولت ولیکن چې طالبان تاسو ته نه وایي چې په دونه لار تاسو راځي یار سای طالبانو مخنیوي نه کړی ولې چې مواد چاته نشي رسولې سل کور نه د زر کور نه د 2000 کور نه د طالب خپل ځان ته مصرف نشي رسولې نو دوی ته څنګه د مصرف ورسې نو څنګه خ جنگ کوي او بس دوی خو جنگ هغه مخصوص سره شروع کړی دا مقصود هغه خو دا دوی دی خو ته دی او په دغه مابین کې دواړه اسلام دی کوپر پیتو په یو نه سو کولای که طالب تو ایسته کوپرې غړم باندې کې هغه تو ایسته کوپرې غړم باندې کې ولیکن هغه جادي د لوک جاته کړی دا مقصود هغه د پارسیوان منګه یې پښتانه ولیکن دوی پښتو پارسی په خپل منځ سره واستلې د من غریبانو مور ډډه کړ من غریبان له بینه ویست باغونه چې چا درلو د وس یو هم کلاګان ته ور واچو او کلاګان چې وی اورانه کړی او ور کاریزونه وچ کړی لپاسه خدای پاک آسمان کې وبره باندې ودره ودی باران ونس کاریزونه څنګه وڅ کاریزونه به دې سوي چې کوم کاریز ور لغه چا مقصود واسه په وسو خطا یې کړی کوي طالب واسه په وسو خطا یې کړی باندې که څو غاړه نسو بندل ولا چې سړی بیخي غرغرم کی او خدای ول خو مسلمانۍ ویل د کنه بس دولګي پتان کو دولګي سره سره وست نکی کنه ماشوم در تبغاری وی مثال سیاست سره بر تبغاری وی نس برمنډه ناستو بیا بناستو ګرام د مقصود برغیل ته بولګی ګرام د تاری برغیل ته بولګی هغه بورور په یو مربی باندې لاسم له باندې تل شو بم دلته بچو چاو ده خو موږ کوم یو نیول که طالب دې زی تار هغه غول مخرس پیا هغه دې زی تار هغه غول مخرس پیا و تختیګه مجبور و کلاب شو یعنی من لاره نو چاره نو دغه یوغنی اسلام دولت مخکی مترغلی او وسه مترغلو په نام مترغلی بیا دغه دولت کور آباد چې نور دولتونه را لګي دوی مونته ملاوی او مونته را کوي نه خو خپل هم چاره کوي او بس خو خپل ای کلاره ای خو مونږ دی پاپ کې راغلی دا یو مونږ دی پای کړی دا ښا دغه بس ته چې مونږ دی پاد وی کوي نو نور بچی ته غواړو خو دوند چې دغه کومکی موادونه راځي دغه تل تقریبا موږ سره کېږي زه خو براله نه غواړم پولیسانم دي کمانډري زه خو دا براله خبره کومه چې دغه کومکی مواد دولتونه موږ ترالې مثال کمپالا بلستان مثلا یو غړای یو خو به کومکی خلکو مکر لیږي دغه موږ ته سم په بخت نه رسیږي دغه چې په بخت باندې موږ ته راکولای موږ ډیر ته خوشاله وک کم نه رسیدای کله ګر رسیدای ارتونه رسیدای خستاسو نوم وبخه زه منګ نوم ما نوم شاولی خان خاوری چی شاولی خان من خپل شمالی قرباغی دام دی مغی منطقه او زر خپل دام مغی منطقه چه سونه وقت کی گیشت؟ یا دقل تا با دقل صلو پینزم یشتی بکی گیر پینزم ها دقل پینزم یشتی کی گیش منطقه در کورون جوفی و دقل تا باول نمانت برا کری و او خلاص نور مالتا من نه خط منځ کې پروت دی خو سر پورې مغرو کې طالبان او خو مقصود خپل بس طالبانو چمړه وکړه بس کورو ته ور ور واچو بس غنم غنم او انګور تیار اصل پکیو بس رانه پات شو ستا کو نه منګر ځو کې اره کړه بلډوزر کړه ونه چپا کړي بس کاری دو طالبانو وکړه هو کلی کې نه پر وښته من کلی کې شل دیش نه پر نه سن اخر کور نه راو وښته او دغه کارونه وکړه بس غنم ور واخسته غنم کندوانو کې ور واخسته بس پات شو بس کابل ته راغلو کابل ته راغلو د پیښور ته راغلو پیښور ته راغلو ویلې وای دی جلوزو کې چیکن کیږي څنګه کیږي سره وای چې هغه طالبان سره پاکستانیان یو خلجان یاره هو د فوجیان ور سره هو د فوجیان موږ خپل عمل ته وو دا راغله بس هلته یې کې نه پایو وشته کړی پنجابیان هو وای په سره باندې وای ما پنجابیان غږی ته موږ سره مخدمه قاری غږ زړه سړی زړه صحیح دا نو پنجاب وو کنه سره وای صحیح هو سره هم اوس تاسو فکر کوئ چې دا جنگونه څنګه شو ختمي جنگونه ولای دامن اورم لري خه عمل ته پراتی دی وسنه د خپل منطقه کې جنگ دی اخو بس شکست مقصودیان او تور کې شکست هغه پښاله او دوی په مخ کې پیور بس نه څو پری دی نه منطقه کې څو نه پری دی چې ویني یا په چرخی ته راولي باندې کوي او بیا دی عمل ته داز ولي خلاص من خپل یو څو نفر لاله به تر کابل نه راتاو شو یعنی تاسو فکر کوئ چې جنگ هم دوی یو راکوي او به ته زمو خلک دلته راولي د دوی څه وایي والا دین دا سه پاکستان هم ورسره دغه څه کوي او امریکا امریکایان کوي او والا دا دوی وایي چې موږ د امن هغه ونیسو وطن ونیسو وطن زما نوم علیم جان کابلینه ولایت کاپیسا ولایت کوم څه وخت راغلی یار کیږي او پنځه میاشتې به کیږي چې دلته راغلی ولې دې راغلی صاحب هم جنګ وو هم خشکي وو دواړه جنګ نه جنګ زور وکړه خشکي جنگ هم زور ده بگم پا جنگ که صرف شورویان سرم جنگو نکنه خود جنگ نخشکیم قیوه ولی چه مواد خوراکی نوستی که زور جنگ هم نشه کوله یعنی تو پا کوا مواجه شوی نوی؟ یه رزا پا دیه تول دو روسانو که کور ما مواجهت تا نوخ کلیه بس وست میوخ ولی یعنی اوس اوزا خراب ده اوس اوزا خراب اوسه خواله نرسیدل سه نرسیدل بس رو روپه نرسیدلی او جنگو ده نگاه نوست خونو منگا توان نلر چند من گزاره کلیه صبح جنگی گیا جنگی که صاحب خوانه مخصوص ده خوانه طالبان دی پا طالبان سر اسلوب دیا و محسوس سر اسلوب دغه ټول د ولس کسان دي خام د ولس کسان دي دوه هم د ولس کسان دي نو خاصې د خرلاتی د ولشتي کنه ټول یو مسلمانان دي دوی ولې جنگ کوي په تاسو دي خاص خاص د بیچاره په غم کې خپل قدرتو لپاره جنگي دي خپل قدرت د خاطر دي د خواهشات لري چې صاحب ملت کوسي یو کنه اوسې کې خوش دي د سر د قدرت اوسي قدرت طلبي دي نو رس خبره کې نشته کنه مسلمانان خپل مسلمانان دي فرق نه یو کاغی دی کدی نه اوس چې یو یو ځای نیسي یو کلی یا یو ولسوالي چې نیسي بیا خلکو سره څه کوي خلکو سره دغه رویه ده صاحب چې د بلانسردي یو غوا وه زما ورته یو قسم په کې وکړه هغه صاحب به دا غوا یې اوبو ته کړې وه خوسکۍ اوبو ته کړې وه غوا یې په ګوخانه کې بنده وه دا خوسی مسته وه لکۍ جګه کړې وه په دې په هغې تښتېدلې وه صاحب هغې نوه ګیر کړې وه راغلې وه ګوخانه کې غوا ته یې ډانګې راړولی وو چې صاحب تا دې ولې دې لور ته نصیحت نه کوه اوس نه هغې درم دي او نه دی مګم دغه د ولس دا بیچاره خل ټول درم دي دا ټول په دوی سره نارامه دي که هغوی را شي هم په دوی باندې سخته ده او که دوی را شي هم په دوی باندې سخته فرق نه لري تپونه یې لمونږ بس تپ د ولس نه ښکل کېږي خو یو کلی خو نو پاچاهي باندې نه جوړېږي که نه نه په یو قیره جوړېږي نه په یو ولسوالي پاچاهي جوړېږي خو صرف چې دی مونږ افغانستان یې د بیچارګۍ د لاسه د مظلومي د لاسه او د نارامۍ د لاسه سرګردانه کړي وو په دې پلاستیکو کې به څوک شپې تېرېږي دغه ته ما سره راشه د یو شپه میلمه شه که دغه د شپې نیمه شپه تا ته وسایل هغه شي هم به رانه لاړ شي په دې پلاستیکو کې به شپې سبا نه کړي بل صاحب دا پورې خل ګوره له مونږ نه بد راغله مونږ د پنځه شپږو میاشتو خلک دا ګوره دا شو شپې میاشتې وتلې ده درې وته یې خیمه ورکړه دوه وته یې ورکړه لس وته یې ورکړه پنځه وته یې ورکړه مونږ وروره زه اول نهه نفر یمه یو تر پاړې راکړی دا کته خلکو را یو تر پای ته ورساو دا خلکو ته ګوره درې وتم خیمه ورسېده څلور وتم ورسېده پنځه وتم ورسېده ټول وتم ورسېده موږ ته یې چاچې ولې بس رای نه کړم نو موږ چا سره څوک صاحب دا موږ ورسره وویلې ولې صاحب تاسې ده چې واپس موږ شپاړسویزه ګروپ تاسې ده چې واپس راځي ولې هغې ته پلاستیک نه رسېږي مهین هغه موږ نه چې واپس راغله صاحب هغې ته خیمې هم ورسېدې خو مګر موږ ته چې هماغه پلاستیک و بس په خیمه نه شو لګ هغوی توجه په خپله خارجیان پلاستیک او دده توسی چې بلته دوی راغله پنځه شپې ته کو دوی بیا راغله اول چې راغلی و دیدی توسی چې پاکستان پلاس کې و او دغه توسی چې دیدی پلاس کې و یعنی خارجیان کته توسی کې هغه د انصاف په کې مکمل ورسی هغه مکمل راسی هر شی ندام غلطه ده ندام که سپه ده درش طالبان از پاکستان مکمل رسی که مکمل رسی گیا چه خودم نده چې بې نظم تسلیم شي چې راشي هر شی مکمل مواد هر شی راشي بس کمپاین څه کم راځي بس که بلستې نه راځي چې هر شی راځي نو دغه چې صحیح تقسیم شي نو ټولو ته رسیږي او پس نیمایي خلک واخلي نیمایي خلک وانه خلي بس چاته ونه رسیږي ټول بس دغه څه شي کنه هر شی د مواد راځي ها مونږ صاحب په دې کې د ملل متحد هم خپیاست په سبب د دې خپو چې موږ دا ول راغلو موږ ته دوه ټوړي وړ راکول په یو پامیل په دې کې زور و هه د نیمه ټوړه به نان بای تکړه ډوډۍ پرې پخې کې کنه موږ خود لرګي و د تنور د شیتو ان لرو نو دا یو نیمه ټوړه باندې به د خپل میاشت ګرځول او تیرول به ضروره نه موږ څه به چې رسیږي نه بره رسیږي نه قطغ رسیږي نه لرګي رسیږي دغه ټول په دغه دوه ټوړو وړو باندې موږ ته برابر وو اوس دوه ټوړې وړې هم صاحب اوس موږ ته واغستل د درې کسو په سر یو بوجي وړ د ظاهرشاهي په وخت کې چې زموږ یادېږي عسکر دي درې نیمه نه استحقاق لري چې هغه نه کار کوو نه بار دیقان خو څلور منه خوري نو موږ ته د عسکري د قانون ځنیګان هم دا وړ موږ ته نشي رسولی نه یې رسوي موږ په دې کې هم ورنه خواهش کوو چې صاحب دا زموږ دال را باندې بند شله پینه پر په سر باندې زمونږ د تیګې یو نیم پاو وړي یو نیم پاو زمونږ د افغانستان په تیګه باندې دا رسیږي خو نه رسیږي دا ټول کې هم د دې د نگانه مجبورې دی کار نشته دی بار نشته دی یوه توړه وړو باندې د درې نفرو میاشت وځي قطخ ته کی لرګی ته کی سوخ ته کی لرګی ګل صاحب میلمه ته کی دغه پانی مانی راټولو دغه څوک موږ نه پریږدي خشتې پانی خو ګنا لري او وچې کمی اوسي کی هغه باندې کوم زموږه کومه چاره نه کیږي چې پریوی نه شته نه کا جګړه شته دی نه نو راغلو دغه کی صاحب دال راکول یو دوه دړي دال راکول غیره باندې دا پیره هم قید کړ وړې را باندې هم صاحب یو توړه کړ موږ دا خواهش کوو چې زموږ دا وړو برابر شي زموږ دا مواد برابر شي زموږ وړی تین نفر په سر باندې یو نیم په وړي په یو میاشت کې رسیږي ته خپله به صاحب د کور خاوند یې که نه د کور مصرف به تا ته هم معلومات اوسیږي چې دا مصرف کېږي د کور د بچو د خواړو د میلمه او د میوه نه خو موږ ینه راکړې نوره وچه ده صاحب میوه خو نه رسیږي راته دانه نه رسیږي په میاشت کې یعنې زه درته وایم چې په اختر کې به مونږ کوم بصر کې غوښه خوړلي هغه به همدغسې غوښه خوړلي چې هغه همداسې غوښه نه شي مونږ یې په داسې په تبه کینو او یو دوست تېره واخلو خو هسې یو ورځ تېرول ده چې کړي مې پرې لولي بچي صاحب به د یخه مړي توپان راغی په جلیزو کې دوه ماشومان یې رانه هلته مړه کړه توپان ټول خپله کمیشنر راغی وګرځېده د ورځې د خوا نه مازدیګر توپان راپاڅېده او سبا یې راغی زمونږ دا خیمې ولیدلې ټولې ړنګې او دوه ماشومان راکې مړو دلته چې په دې پلاستیکو کې راغلو د یخزدګۍ د نگاهنه په دغه شپاړس وي کې شپږ ماشومان مړه شول خواہش کوساب گدائش لدان بجلاس کی ہوا چپے کی خواہش لوگ دفاع جہان تو نشر کر لو چې موږ د ماجر د افغانانو سره کومک مګم کومک زموږ په کفایت نه دی موږ د خلک متای زموږ وطن کې آرامي راولي دی نه به څنګه موږ الله ته دا سوال کوو چې عام امن راشي امنیت راشي دا دا ګونه د خلکو د تخټې کوو او کوټې جوړو ولې په خپل داګو کې نو ولې خپل وطن نه آباد وو افغانستان چې نه افغانستان جوړ شي دلته څوک څوک کې افغانستان په حساب ګلستان دی د هرې نگانه دی چې مګم چیرې سړی نه لرو که موږ ته نن سړی راشي په لاس او مخکې مساعد شي سرپرست راته پیدا شي نو موږ خواهش کوو چې بدون د بین الملله موږ خپل هم دا کولی شو چې خپل وطن ته لاړ شو خپل خپل وطن کې دا بازی جوړه کړو نو په دې ډا کې قسم کوم چې نن په سهار کې په دې ژمي کې داسې یو وزن زه روان وو چې زما ماشومانو بس ورور د غوږ څنګ سره صاحب ما ورته لاس کړی دی ته ایسته کړی اوس دا یخنۍ ده او د یخنۍ د یګانه دومره راکې مړه شله اوس موږ سوچ د ګرمۍ کې یو دا پلاستیک خام صاحب سور کیږي هم یخیږي یعنې د خیمو غاړې چې د شپې دا اوبه رابهیږي دا زموږ ټولې خټۍ وچې شوې نه دي دا اوبه پرې د شپې او د شپې چې هغه بلستر موږ په ځان کشو سبای چې لاس کې لکه باران چې پرې ورېدلې خشته یې خوله کوي نو اوس موږ چورت کې د دې ګرمۍ یو چې په دې ګرمۍ کې به موږ نه څه جوړ شي مجبور منګه دا خبره د ټول کیم دو اغنه وکړي ټول کیم د دې مواد خانه مجبور دي مخ کې خو یو پی غوړی به راکول هغه باندې بس منګه میاش غوړی دل نو اوس په یو نیم په غوړی خو منګه ورځ نه چي او یو نیم په غوړی باندې سم نه افغانستان یو نیم په یعنی نو یو کور شي کولای شي دا یو درې نه پر په یو نیم په غوړی باندې وخت کې ها دا څه نه نه نه